Zazwyczaj Kuba knap to prowodyr na jebek. Ej, co jest? Przypomniałem sobie te wszystkie noce, w które się sponiewierałem. One mi trochę ciążą w gadkach z siostrą, ale nie kojarz tego z historią, z ćpaniem w tle a la Bonson matek. Czasem odskok śpię, ciąble dzwonią nad ranem. Mam ochotę jebnąć nokią o ścianę. To co ułatwia nam życie, ogranicza w nas ludzi. A moja mama powtarza, że czas ma właściwości gumy. Naprawdę, nie mam czasu na to, na co nie chcę go mieć. Zabawne, serio wiem, że w twoim świecie to źle. Masz mnie za łajzę, mogę ci przyznać rację. Ale wiem, po co czas jest. Wbrew pozorom korzystam. Wprawdzie to stwarza dystans między Kubą a Chryslerem za 300 tysięcy. Czas to też towar i czujesz to, jeśli jeździsz 20 minut tramwajem, zajebane 3,40. Mieć czas, czas trzymać za twarz. Mieć czas, trzymać za twarz. Mieć czas, trzymać za twarz. Mieć czas. Emocje na końcu, pieniądze. Znowu cię widzę, jesteś jakiś niewyraźny. Potomek w drodze, chaos, gestapo, cichy zabójca przyjaźni. Stop, wróć, tenięce czasy, ubogi lord, znaczy młody Bóg. Odwróć, wskazówki daty, to Harold Dolz, patrzony rugi. Prawdopodobnie ty objąłeś jego wakat, bo piliśmy ostatnio, jak był tu jeszcze Big Papa. Po co ten serdeczności wybuch, synu? Po prostu wynoś się, czasem z tego bieda siebu. Ja preferuję swój czasowy zamordyzm. Za to ty weź urlop L4, amortyzator. Tak wiem, niemoralne i chytre. Przynajmniej dziś zrób mu chwilowy rebrand. Czas! Mieć czas, czas trzymać za twarz. Mieć czas, trzymać za twarz. Mieć czas, trzymać za twarz. Muszę mieć ten czas dla bliskich. Czas jest towarem. Chcę mieć czas, by pogadać z mamą niebie. Kupić jej zegarek, dopinamy na guzik tyle spraw. Pracujemy, poprawiamy, żeby był jak trzeba. Płytko mamy pamięć, bo inwestujemy czas. A kiedy pojawi się hajs, konkludujemy nice. Lecz po co wszystko to nierówny pocałunek. Hajs to herbata, czas jak biskup on. Zmienia strukturę, to stało się tak nagle. Potem twój kumpel powie, znałem go, choć nie umarłeś. A byłeś tu cały, no właśnie. Czas na swoje pasje włożyłeś między baśnie. Żaden tu ze mnie czempion tematu. Przesyłam na razie uścisk, ty jakoś nim się opatul. To tylko parę godzin, znajdźmy je. Choć powód tej ustawki niepoważny jest. Poczuciu winy jakoś trzeba nosa utrzeć. Choć pomyślmy o jutrze, pojutrze, pojutrze. Mieć czas, czas trzymać za twarz. Mieć czas, trzymać za twarz. Mieć czas, trzymać za twarz. Mieć czas, emocje na końcu pieniądze.